เหตุไรคนส่วนมากจึงไม่ยอมเชื่อเรื่องอุปปาติกะในอัปปันนกสูตรในสัมมาทิฏฐิสูตรและยังมีสูตรอื่นๆอีกมากมายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคนที่ไม่เชื่อว่าอุปปาติกะมีเป็นมิจฉาทิฏฐิคำว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิในที่นี้หมายความว่ามีความเห็นผิดหรือความเข้าใจผิดเพราะความเป็นจริงอุปปาติกะมีและความเชื่อว่าไม่มีก็เป็นภัยอย่างมากเราจะทำให้เกิดความมืดบอดต่อเรื่องชีวิตของตัวเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้ตามความเป็นจริงแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะรู้สึกถึงผลร้ายอันนี้เช่นคนที่ไม่ยอมเชื่อว่าโอปปาติกะมีจะไปเกิดในสวรรค์ไม่ได้จะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้แม้ในระหว่างที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็จะประสบแต่ความทุกข์ในทางจิตใจอยู่เสมอยากที่จะเอาชนะความทุกข์ในทางจิตใจได้วิธีหลบหลีกจากความทุกข์ซึ่งเราเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์คืออารมณ์อันไหนก่อให้เกิดความทุกข์ก็เลี่ยงไปเสียเพราะถ้ายังเผชิญหน้าอยู่ก็เอาชนะความทุกข์ไม่ได้อันนี้ได้ผลชั่วคราวตรงกันข้ามกับผู้ที่เข้าใจเรื่องอุปปาติกะแม้จะกำลังเผชิญหน้าอยู่กับความทุกข์เช่นกำลังประสบอยู่กับความยากจนความเจ็บป่วยความอยุติธรรมหรือความผิดหวังใดๆก็ตามแม้ว่าเหตุการณ์อันนั้นยังแก้ไขไม่ได้แต่สำหรับผู้ที่เชื่อเรื่องอุปปาติกะอย่างถูกต้องจะสามารถเอาชนะความทุกข์ได้ซึ่งใครจะเอาชนะได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของความเข้าใจและความเชื่อถือตัวอย่างเช่นอย่างข้าพเจ้าก็มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์อยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นจะละลายหายสูญไปได้อย่างรวดเร็วในเมื่อข้าพเจ้าได้รับคำเตือนสติหรือได้รับคำปลอบโยนจากโอปปาติกะที่ข้าพเจ้าเคารพบูชาและเท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตดูจากคนอื่นที่มาหาข้าพเจ้าด้วยปัญหาความทุกข์ต่างๆก็เช่นเดียวกันสังเกตเห็นได้ชัดว่าคำแนะนำจากเทพเจ้าสามารถทำให้ความทุกข์ของคนเหล่านี้ละลายหายสูญไปได้อย่างรวดเร็วและที่ดียิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เรารู้แน่ว่าโอปปาติกะมีจริงทำให้เรายึดมั่นอยู่ในกฎของกรรมอย่างลึกซึ้งและทำให้เกิดการปล่อยวางได้ง่ายทำให้เรายึดมั่นอยู่ในความดีประโยชน์ของความเชื่อและความเข้าใจเรื่องโอปปาติกะนั้นมีมากมายเหลือเกินแต่ปัญหาก็มักจะมีอยู่เสมอว่าคนส่วนมากไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้เพราะเขามองไม่เห็นเขาพิสูจน์ไม่ได้แม้จะฟังคำอธิบายแล้วก็ไม่เข้าใจความหนักใจของข้าพเจ้าในข้อนี้ข้าพเจ้าได้นำไปปรึกษากับเทพเจ้าหลายองค์ว่าเหตุไรมนุษย์ส่วนมากจึงไม่ยอมเชื่อท่านได้ให้คำตอบมาว่าการที่มนุษย์ส่วนมากไม่ยอมเชื่อเรื่องโอปปาติกะก็เพราะใช้เหตุผลตามสามัญสำนึกของตัวซึ่งเหตุผลที่ว่านี้บางอย่างจะเอาไปใช้กับเรื่องโอปปาติกะไม่ได้เพราะมันเหมือนกับเราจะเอาเหตุผลของมนุษย์ไปใช้กับสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เราจะเข้าใจเรื่องสัตว์เดรัจฉานเราก็ต้องพยายามใช้เหตุผลของสัตว์เดรัจฉานต้องพยายามอ่านความรู้สึกนึกคิดของสัตว์เดรัจฉานตามสันดานของมันอย่าเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบเพราะกฎเกณฑ์หลายอย่างไม่เหมือนกันเลยและในทํานองเดียวกันก็อย่าเอาเหตุผลของสัตว์เดรัจฉานมาใช้กับมนุษย์ดังเช่นบางคนชอบพูดว่าสัตว์ทุกประเภท ย่อมมีความต้องการที่จะเป็นอยู่และพยายามดิ้นรนที่จะรักษาชีวิตของตนเองไว้ทุกๆวิถีทางซึ่งความต้องการอันนี้มนุษย์ก็มีเหมือนกันฉะนั้นในเมื่อมองเห็นว่าสภาพของสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปมีอยู่ว่าสัตว์ใหญ่ย่อมกินสัตว์เล็กทุกชีวิตเห็นแก่ตัวทั้งนั้นการสืบพันธุ์การเอาเปรียบกันเป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์จะทำอย่างสัตว์ก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรือเป็นเรื่องเสียหายอย่างไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาคนที่หลงเอาเหตุผลของสัตว์มาใช้กับมนุษย์เช่นนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะเขามีพื้นจิตใจต่ำระดับจิตใจของเขาไม่สูงไปกว่าสัตว์เดรัจฉานเท่าไรนักสามัญสำนึกของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่รู้ตัวว่าเหตุผลที่เขาใช้อยู่เป็นเหตุผลที่ไม่ควรนำมาใช้กับตัวเองในทำนองเดียวกันคนที่มีความเคยชินอย่างมนุษย์มีสามัญสำนึกอย่างมนุษย์เวลาจะศึกษาเรื่องโอปปาติกะก็มักจะใช้สามัญสำนึกอย่างมนุษย์ฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสที่เข้าใจเรื่องโอปปาติกะได้ทั้งที่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากถ้าหากจิตใจของเราอยู่ในระดับสูงพอที่จะเข้าใจมันเหมือนกับคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวใช้สามัญสำนึกอย่างสัตว์เดรัจฉานแน่นอนเหลือเกินว่าจะไม่สามารถเข้าใจเหตุผลของผู้ที่มีนิสัยเสียสละทั้งที่เป็นมนุษย์ด้วยกันพูดภาษาเดียวกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันข้าพเจ้าคิดว่าคนที่จะศึกษาเรื่องโอปปาติกะนั้นถ้าหากได้สำรวจสามัญสำนึกของตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนถ้ารู้สึกตัวว่าอยู่ในระดับที่ยังไม่อาจจะเข้าใจได้เราก็จะได้ยอมรับตามความเป็นจริงเหมือนกับเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนตาบอดเราก็จะได้ไม่คัดค้านเรื่องที่คนตาดีเขาเห็นเมื่อคนตาดีเขาบอกอะไรเราก็จะได้เชื่อเขาถึงแม้คนตาดีบางคนอาจจะหลอกเราบ้างก็ยังดีกว่าที่เราจะไม่เชื่อเขาเสียเลยสามัญสำนึกอันหนึ่งที่มักจะหลอกให้คนเราหลงผิดอยู่เสมอคือสิ่งใดที่ตาเรามองไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินแล้วไม่ยอมเชื่อว่าสิ่งนั้นมีคนโดยมากไม่ค่อยนึกว่าประสาทสัมผัสของเราอยู่ในฐานะมีขอบเขตจำกัดมากและยังมีความจริงอีกมากมายที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสสามัญสำนึกอันที่สองก็คือคนเราเมื่อเรียนรู้มาในทางไหนก็มักจะคิดแต่ในทางนั้นส่วนทางอื่นเขาจะไม่ยอมรับถ้าหากทางนั้นไม่เป็นไปตามหลักอย่างที่เคยรู้มาทุกคนควรจะรู้ตัวว่ายังมีความจริงอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้เพราะไม่ได้เรียนหรือแม้ความจริงเท่าที่เรารู้อยู่นั้นมันก็มีขอบเขตจำกัดสิ่งอื่นๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปตามกฎอย่างที่เรารู้เสมอไปคนที่จะศึกษาเรื่องโอปปาติกะให้เข้าใจจะต้องพยายามสละสามัญสำนึกสองอย่างดังที่กล่าวมามิฉะนั้นจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องโอปปาติกะได้เลยเพราะสามัญสำนึกทั้งสองอย่างนั้นจะทำให้เราตาบอดทำให้เรามืดต่อเหตุผลในเรื่องของโอปปาติกะเราจะต้องพยายามยกระดับจิตของเราขึ้นไปให้พ้นจากระดับสามัญสำนึกทั้งสองอย่างนั้นถ้าจิตของเราอยู่ในระดับที่พ้นจากสามัญสำนึกทั้งสองอย่างนั้นได้แล้วมันก็จะเหมือนกับเรายืนอยู่ในที่สูงย่อมจะมองเห็นสิ่งต่างๆข้างล่างได้ชัดแต่ถ้าเรายืนอยู่ที่พื้นข้างล่างนั้นเราก็ไม่อาจสามารถจะมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือศีรษะเราขึ้นไปหรือถ้าหากจะเห็นก็ไม่ชัดคนที่ชอบพูดว่า เรื่องโอปปาติกะไม่มีเหตุผลนั้นส่วนมากเป็นเพราะคนเหล่านั้นยังหลงใช้สามัญสำนึกที่อยู่ในระดับที่ไม่อาจจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้